moje gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewo. A ty na zapalenie gardła weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę. Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. RTV Euro AGD. Uwaga, uwaga! Finał wyprzedaży! Tylko do 31 stycznia. Tysiące produktów w super cenach. Takich okazji nie możesz przegapić. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 26 stycznia, minęła 11. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Trwa 33. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, na koncie już ponad 40 milionów złotych. Prawdopodobnie jutro będzie przesłuchany mężczyzna, który ugodził ratownika medycznego nożem. Ratownik zmarł, sprawca był pijany. Dziś ogólnopolski dzień transplantacji. Licytacje, koncerty, aukcje internetowe, a na ulicy całej Polski ruszyły tysiące wolontariuszy. Trwa 33. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na koncie fundacji jest już ponad 40 milionów złotych, a w głównym sztabie WOŚP jest Bartosz Bielecki. Bartku, przypomnij, pod jakim hasłem gra w tym roku orkiestra? To hasło to bezpieczeństwo i zdrowie dzieci, a celem jest wsparcie hematologii i onkologii dziecięcej. Orkiestra po raz kolejny wspiera najmłodszych, a także najmłodsi wspierają orkiestrę. Wśród wolontariuszy w głównym sztabie są m.in. uczniowie i nauczyciele ze szkoły podstawowej nr 62 w Warszawie. Mam fantastyczną grupę rodziców w klasie i tak wszyscy się razem zmotywowaliśmy i dzieciaki z miłą chęcią dołączyły tutaj z samego rana. Zbieramy pieniądze dla potrzebujących. A co jest najfajniejszego? No, że zbieramy na sprzęt medyczny. Siema! Łącznie z orkiestrą gra około 120 tysięcy wolontariuszy, tych najmłodszych i tych trochę starszych. Do końca dnia zaplanowano jeszcze wiele atrakcji, a punktem kulminacyjnym będzie tradycyjnie o 20:00 światełko do nieba, czyli specjalny pokaz laserowy. Bartosz Bielecki, Bartku, bardzo dziękujemy za relację. Polacy mieszkający we Francji wspierają finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zbiórki odbywają się w kilku francuskich miastach, a największą zorganizowano w Paryżu. Szefowa paryskiego sztabu Marta Skotnicka liczy na to, że w tym roku uda się zebrać rekordową kwotę 20 tysięcy euro. I jak dodaje, przekazane na aukcję przedmioty są bardzo ciekawe. W tym roku mamy na przykład voucher na zwiedzanie siedziby UNESCO z naszym reprezentantem. Mamy monetę od Rity Gombrowicz, srebrną ze specjalną dedykacją od niej. Mamy mnóstwo gadżetów od Jurka, które przyjechały do nas z Polski. Jest bardzo dużo usług, które przekazują nam tutejsi. Finały WOŚP odbywają się też w Lille i Pont-Saint-Marie. Prawdopodobnie jutro zostanie przesłuchany mężczyzna, który w Siedlcach śmiertelnie ugodził ratownika medycznego nożem w klatkę piersiową. Do dramatycznej sytuacji doszło wieczorem w jednym z mieszkań. Mężczyzna wezwał karetkę, a później w trakcie interwencji zaatakował. 64-letni ratownik medyczny dźgnięty w klatkę piersiową zmarł w szpitalu, drugi został ranny w rękę. Sprawca miał ponad 2 promile alkoholu we krwi, teraz przebywa w szpitalu pod policyjnym dozorem, mówi Mariusz Mioduski z Zarządu Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego. Został przeniesiony ze szpitalnego oddziału ratunkowego na oddział chirurgii ogólnej, gdzie podlega obserwacji. Obecnie stan zdrowia pacjenta jest zadowalający. Dalsze decyzje co do działalności policji i prokuratury będą podejmowane na bieżąco. Atak na ratownika medycznego jest traktowany jako atak na funkcjonariusza publicznego. Ministra zdrowia Izabela Leszczyna napisała wczoraj, że po tym zdarzeniu czas zapoczątkować konieczne zmiany legislacyjne zapewniające bezpieczeństwo ratownikom. O ponad 20% wzrosła w ubiegłym roku liczba transplantacji. Chirurdzy z 9 ośrodków w kraju wykonali blisko 2200 przeszczepów. To rekord. W 2023 roku przeprowadzono 1800 takich operacji. Dziś obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Transplantacji. Liczba przeszczepów rośnie, bo rośnie też świadomość społeczna. Potrzeby są jednak coraz większe, a dawców nadal brakuje.

head like a melody. So we can make sweet, sweet music all the time. Ooh, ah, ah, ah, I feel you lying with happiness. Only giving you the best. I wanna be the number one thing. If I don't show love, just might ease on that way. It's evident to me that you're thinking about me. There's only one thing left for me to say. So take me with you, sweet baby. Everywhere you go, I wanna go, baby. Ooh, take me with you. Dzień dobry raz jeszcze, Basia Małecka przy mikrofonie i słuchają Państwo Rzecz Jasna Trójki. Ostatnio sporo samotnie podróżowałam, to słowo samotnie to słowo klucz do naszej dzisiejszej audycji, bo udzieliło mi się takie dojmujące poczucie anonimowości, to dziwne uczucie, które pojawia się, kiedy jesteśmy kompletnie w obcym mieście, jesteśmy sami, bez nikogo przy sobie, i możemy podążać razem z rytmem i w ogóle z ogólną atmosferą miasta. Nie obowiązują żadne etykiety, które przylgnęły do nas tam, skąd pochodzimy. I towarzyszyła mi w tej podróży muzyka. Była moją towarzyszką, dodawała mi otuchy, ale też przyplątywała się do mnie przypadkiem. I ją właśnie do naszej dzisiejszej audycji przywiozłam. Dzisiaj Państwu ją zaprezentuję. No i tak, zacznijmy może od naszej pierwszej podróży. Zabieram Państwa dzisiaj do Filadelfii, stolicy soulu. So he's leaving the life he's come to know. Ooh. He said he's going. He said he's going back to find. Going back to find. Ooh, ooh, ooh. What's left of his world? The world he left behind. Not so long. Fajnie, że słuchają Państwo radia. Fajnie, jeszcze lepiej, że słuchają Państwo Trójki. Dlaczego? Może dlatego, bo dlatego, że Taylor Swift nie zarobiła na swojej muzyce, na swoich streamingach tyle, co właściciel jednego z najpopularniejszych serwisów streamingowych. Ja mam taki swój może sposób, rytuał, może bardziej właśnie w podróży, że staram się odkrywać nową muzykę nie za pośrednictwem platform, do których już przywykliśmy i które jakoś kształtują ten nasz muzyczny krajobraz, ale przez wchodzenie do lokalnych sklepów z nagraniami, z płytami, używanymi płytami CD i winylowymi. Bardzo lubię tę przypadkowość, to, że mogę sięgnąć po płytę, o której nigdy w życiu nie słyszałam i która nie pojawiła się na moim algorytmicznym radarze i odkryć coś nowego, coś zachwycającego, co muszę, no bo jest nagrane na płycie winylowej, co muszę posłuchać w całości. Tak było w przypadku tej piosenki z przepięknej płyty Nancy Wilson. A subway, or catch a plane on a runway. I've got to find out some way. Where did he go? Yesterday was bright and sunny. All his jokes were oh so funny. Now he's gone and left me. Honey, where did you go? I've been searching here and there, looking for him everywhere, 'cause his love I wanna share. Hey, does anybody know how to get in touch with Joe? Guess I'll have to wait forever. It could take till the 12th or never. How I prayed we'd be together. My heart was pure. How could you bruise it? Gave you love and you misused it. My mind was clear and you confused it. Where did you go? I've been searching here and there, looking for you everywhere, 'cause your love I wanna share. Nancy Wilson, ale może przede wszystkim Gamble i Kenny Gamble i Leon Huff. Kultowy, naprawdę kultowy duet producencki, który współpracował nie tylko z Nancy, ale znają ich państwo między innymi z The Jacksons, albo Dusty Springfield, albo Patti LaBelle. To oni są twórcami kultowego, legendarnego wręcz Philly Sound, czyli brzmienia Filadelfii, brzmienia soulu. Chciałabym Państwu zagrać w takim razie coś jeszcze. You told me you loved me, and then you went and left me all by myself. Now I've tasted your love, I ain't no good for no one. advantage of me because I'm weak and you are strong. How could you leave me? L-O-N-E. L-O-N-E. Love. I'm so lonely. Why must I be so lonely? I can't survive being here by myself, all alone without love. The plans and vows we made are just a memory now. I hope I can find a way to make it through somehow. You got me confused, 'cause I don't know if I treated you wrong or right. With this empty feeling inside of me, I don't see any hope inside. Why did you leave me? To żadna retromania. Te piosenki są po prostu piękne i zasługują na swoje miejsce w audycji, ale w ogóle zasługują na to, żeby do nich wracać i żeby się o nie upominać. Teraz mam dla Państwa prezent. Prezent, który ja dostałam od mojego kolegi z Londynu i którym chciałabym także Państwa obdzielić, ponieważ pokazał mi artystkę, która właśnie doskonale dialoguje z tą starą muzyką, którą jak usłyszałam po raz pierwszy, to w ogóle nie uwierzyłam, że to artystka współczesna, która ledwie parę miesięcy temu wydała album, z którego pochodzi piosenka, którą chcę Państwu pokazać. Bardzo stylowo, prawda? I nie do wiary, że jest to piosenka wydana w październiku 2024 roku, ale nie zdradziłam jeszcze, o kogo chodzi. Otóż jest to Linda Dawn i proszę naprawdę zapamiętać to nazwisko. To jest niezależna artystka z Londynu, może dlatego tak algorytmy nie do końca jej służą. Niezależna artystka, która trafiła pod skrzydła Brownswood Recordings, kultowego, również niezależnego, niezależnej wytwórni, której kuratorem jest Gilles Peterson. No i oczywiście Linda wydaje niezależnie, pojawia się na składance Brownswood Recordings. Nawiązuje do starej muzyki i to, co ją łączy ze starymi piosenkami, z tym starym językiem, no to to, że oczywiście kobieta tęskni za mężczyzną. Inaczej jest w przypadku Olivia Dean, która celebruje to, że sama decyduje o swoim czasie. Zróbmy krótką pauzę, ponieważ dziś 33. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na miejscu jest Józef Niewiarowski. Dzień dobry. Dzień dobry, siema. Trochę zmieniamy klimat, bo tutaj na korytarzach Wośpu dzieje się wiele. Spotkałem na przykład pożeraczy smutków giganty. To taka akcja zorganizowana przez nauczycieli z cyfrowego dialogu. No i ręcznie szyte maskotki wielkości dużego psa, powiedzmy takiego bordera, po raz kolejny trafią na akcję, aukcję Wośp. Konkretnie 170 takich maskotek, które w tym roku robią wielką furorę na wośpowych korytarzach. Teraz otoczony maskotkami pluszowymi. Bardzo chętnie. Proszę, proszę. To nie jest taka łatwa. Jezu, jakie to jest w ogóle ciężkie. Ciężkie. One są naprawdę gigantyczne. Ale wypełnione są miłością. Tak, wypełnione jest dobrą energią, naszą energią nauczycielską. Mają wspomagać obdarowanych w akceptacji swoich uczuć, nie tylko pożerać smutki, ale właśnie zadbać o dobrostan. Myślę, że przytulanie tego to jest po prostu już... Konieczność. To jest to. Można wypróbować. Nie topesz nocek, polecasz. Lekarstwo na smutki, ale też można podzielić się swoimi radościami, bo przecież nie tylko smutek nam towarzyszy, ale naprawdę super pozytywne emocje, nie? Wszystkie giganty można wylicytować, można na Allegro je wylicytować, wystarczy wpisać emotkowe pożeracze smutków giganty. W tym momencie jest wystawionych około 170 fantastycznych gigantów. Zapraszamy do aukcji, cały dochód zostanie przeznaczony oczywiście na wsparcie WOŚP. Szyją nauczyciele, nauczycielki z całej Polski, kolejny z miast, rok, z miast. 170 gigantów? Tak, 170. Tak. Czy, żeby zostać nauczycielem w Polsce, trzeba przepięknie szyć maskotki? Ja mogę, szyć każdy może, naprawdę, tak jak śpiewać. Szyjemy 4 lata już i naprawdę każdy potrafi. Jednak nie każdy potrafi, proszę mi uwierzyć, to nie jest takie hop-siup, bo ja sam szyję hobbystycznie, a te maskotki wyglądają no, jak wyższa liga. Ale każdy może wziąć udział w licytacji, a już ponad 44 miliony złotych wpłynęło na konto zbiórki. Powiedz mi, Basiu, czy słuchanie takiej muzyki, bo ja na początku powiedziałem, że troszkę zmieniamy klimat, czy słuchanie takiego jazzu, takiego nostalgicznego jazzu, ściskając się z taką wielką pluszową maskotką, nie jest czymś pięknym, szczególnie w takie wieczory? Nie, no wspaniała wizja, coś wspaniałego. Mam nadzieję, że kiedyś będzie mi dane przytulić taką wspaniałą pluszową maskotkę. Ja bardzo dziękuję i do usłyszenia za godzinę. Do usłyszenia. Relacjonował dla Państwa Józef Niewiarowski. Dziękujemy. Ja zachęcam do wspierania Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. No i wracamy właśnie do naszego jazzu. Song is about the girls' toilets. If you know, you know. Don't kick up a fuss when I'm feeling independent. Don't mean you're not enough. I thought we had some trust, so why are you lying? I ain't buying that. I told you what it was. You're projecting all the stepping. No, I don't have to choose. Way less about me and way more about you. I love being in your space. Sometimes I need some room. I won't hear you call if you call. So I'm sobie pasem solo. No i jest to wspaniałe. Muszą Państwo przyznać, że jest to wspaniałe. Ja się tutaj nie mogłam powstrzymać od tańców w studiu. Ta wersja Ladies Room, mojej chyba ukochanej piosenki w życiu, jest o tyle wyjątkowa, że pochodzi z niedawno wydanego albumu Olivii Live at Eventim Apollo, która składa się z całej dyskografii Olivii w wersjach na żywo zarejestrowanych w czasie trzydniowych koncertów właśnie w Apollo. Jest limitowana i proszę się nie łudzić, że jeszcze uda się Państwu dorwać choć jedną sztukę. Wszystko jest już od dawna wyprzedane, mimo że ledwie minął miesiąc od jej premiery. No dobrze, no to teraz zejdźmy na ziemię, zwolnijmy. Czy zdarzyło się kiedyś Państwu podglądać nieznajomych w metrze? Maybe I'd never know your name. But still I'm filled with fascination. And as the platform falls away, I wonder where we'll go. Maybe you like coffee with a cigarette in the morning as you watch the sunrise and hold your friends and lovers close. Silently I wanna know, cause I don't who you are, but maybe we in another life could fall in love, have it all, and chase our daydreams. But here we are, sat across from one another on an empty train, getting lost in thought. Maybe I'll never know your name. Picture us a thousand ways, and as you leave my mind astray, could it mean something, or am I lost in love you? Cause I don't know who you are, but maybe we in another life could fall in love, have it all, and chase our daydreams. Here we are, set across from one another on an empty train, getting lost in thought. Chase our daydreams, but here we are, sat across from one another on an empty train, getting lost in flow. I tutaj splatają się wszystkie drogi, które podjęliśmy, wszystkie wątki, które podjęliśmy w naszej dzisiejszej audycji. Sam Wills jest niezależnym artystą, podobnie jak Linda Dawn. Proszę zapamiętać to nazwisko, Linda Dawn, której dzisiaj już słuchaliśmy. Oboje są z Londynu, rzecz jasna, a ja miałam ostatnio tę przyjemność w Londynie samotnie podróżować, jeździć metrem, jeździć godzinami autobusami, przemieszczając się z jednego krańca na drugi. I zaczęłam zastanawiać się, czy oglądać w ogóle, jak muzyka w Londynie brzmi, jak ona tam wygląda, jak wygląda rynek muzyczny, który mówi się, że jest tam niesamowicie przesycony, że nie ma co w ogóle próbować z Polski, czy w ogóle z jakiegokolwiek innego zakątka świata tam swoich szans. Ale to, co mnie najbardziej dotknęło, zafascynowało, ale też wywołało we mnie jakieś takie gigantyczne marzenie o tym, jak mogłoby to wyglądać w Polsce, to, że Londyn w istocie jest muzyką, jest miastem muzyką. Na każdym kroku wiszą plakaty o koncertach, o DJ setach, kawiarnie wieczorami zamieniają się na miejsca kameralnych spotkań, wokół muzyki istnieją antyspołeczne kluby jazzowe, gdzie ludzie po prostu słuchają swoich ulubionych kawałków, nie zważając na to, czy mają 10 czy 10 milionów wyświetleń w streamingach. No i tak pomyślałam sobie, jakiej jednej piosenki chciałabym częściej w Polsce, jakiej muzyki chciałabym częściej w Polsce. No właśnie takiej. Yeah. Wszystko dobre, co się dobrze kończy i my będziemy teraz wracać z naszych wojaży. Przemiło było Państwu towarzyszyć. Byli z Państwem Agnieszka Łukasiewicz, Maciej Jankowski i ja. Nazywam się Basia Małecka i do usłyszenia za 2 tygodnie. I'm going back. I'm going back to my sweet thing. I must have met 100 guys or more who talked of furs and gold. I heard a lot of stories, but they've all been told. I'm going back. Going back to my sweet thing. I dine with dukes and earls. I made the New York scene. I dance with presidents and all the movie kings. I wanna see that man. I guess I've had my fling. I'm going back. I'm going back to my sweet thing. I'm going back to my sweet thing. He told me just before I went away that I would never stay, and I'd come a running back to him someday. I'm going back to my sweet thing. He's got a beat-up shack across the railroad track, a brand new hi-fi set, the latest clothes on his back. I was a fool to leave, and now I'm going back. I'm going back. Going back to my sweet thing. I never knew that I could be so blind, but everything is gonna work out fine. I'm going back to my sweet thing. He made a call to me by telephone. He was so all alone. He said, now, sugar baby, won't you hurry home? I'm going back to my sweet thing. I'm going back so I can put my soul at ease. I'm gonna treat him right, I'm gonna aim to please. I'm gonna love that man with every breath I breathe. I'm going back, whoa, I'm going back. Going back to my sweet thing, oh. Maybe it's much too early in the game, but I thought I'd ask you just the same. What are you doing New Year's? New Year's Eve. Wonder whose arms will hold you good and tight when it's exactly 12 o'clock that night. Welcoming in the new year, New Year's Eve. Maybe I'm crazy to suppose I'd ever be the one you chose out of 1,000 invitations you receive. But in case I stand one little chance, here comes the jackpot question in advance. What are you doing New Year's? New chance, here comes the jackpot question in advance. What are you doing New Year's? New Year's Eve. Zapraszamy do reklamy. Stworzony, by zachwycać, Lexus oczarowuje od pierwszego spojrzenia. A potem z każdą chwilą coraz bardziej doceniasz wyjątkowy komfort, nadzwyczajną przyjemność prowadzenia oraz imponujące technologie.